पुजारी दर्श का प्यासा प्रेम भिखारी तुम ही बसे हो मेरे नैनों में सुबह शाम तेरे सिवा मेरा कोई और नाम होठों पे तेरा नाम तुझी तो है मेरा काम तेरे सिवा मेरा कोई और नाम होठों पे तेरा नाम तुझी तो है मेरा काम तेरे